अवशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। सुरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण में षष्ठ मंत्र विचार हो रहा है। भेद दर्शन करने वाला अपना श्रेय मार्ग से च्युत हो जाता है, तो इसलिए भेद दर्शन नहीं करना है, तो अभेद दर्शन करना है। ये अभेद पदार्थ कौन है कहते हैं, सर्वम यदयम आत्मा। ये आत्मा ही एकमात्र वही अभिन्न पदार्थ, बाकी सब जो भेद वो कल्पित है, मेरे में ही अध्यस्त है, मैं ही इसका कल्पक हूँ, इस प्रकार के निश्चय करना। भाष्य में ब्रह्म ब्राह्मण जाति स्तम पुरुषम परादात, परादात का अर्थात परादध्यात् पराकुर्यात्। मंत्र में है ब्रह्म तंग परादात् यो अन्यत्र आत्मन ब्रह्म वेद, इस प्रकार कहा गया। तो यह ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्राह्मण जाति। तीन नंबर टिप्पणी कहते हैं, नात्र ब्रह्म शब्द पर विषय, यह ब्रह्म शब्द परमात्मा को नहीं कह रहा है। क्यों कहते हैं, क्षत्र सन्निधानात् आगे क्षत्रम तम परादात्, तो इसलिए यह ब्रह्म शब्द शुद्ध ब्रह्म को नहीं कह रहा है। ब्राह्मण जाति तम, तम का अर्थ पुरुषम, परादात मंत्र में है इसका अर्थ परादध्यात्। दध्यात् धा धातु का बिजलिंग का रूप हो गया, तो इसका अर्थ हो गया पराकुर्यात। पराकुर्यात चार नंबर टिप्पणी, पुमर्थ भ्रष्टम कुर्यात्। भेद दर्शन जो करेगा वो पुरुषार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ मोक्ष, मोक्ष होगा अभेद अद्वैत ज्ञान से, अद्वैत ज्ञान से उसको भ्रष्ट करवा देगा। और अत्यधिक भेद बुद्धि वालों को धर्म भी बहुत अधिक नहीं होगा, क्योंकि धर्म का अर्थ है कि सात्विकता बढ़ाएगा, सात्विकता अर्थात तो अभेद ज्ञान करवाएगा। तो बहुत ज़्यादा भेद ज्ञान दृढ़ कर रहा है तो उसका सात्विकता ही नहीं हो रहा है, राजसिकता हो रहा है। आगे टीका में, पुरुषं विशेषत्व ज्ञातुं प्रश्नम उपन्यस्य प्रतीकं गृहीत्वा व्याकरोति। तो भाष्य में कहा गया कि तं पुरुषं परादध्यात्। तो पुरुष ये कौन है कहते हैं कि पुरुषम विशेषत्व ज्ञातुम, तो वो पुरुष किसको ब्राह्मण जाति मार्ग से हटा देगा कहते हैं उसको जानने के लिए। प्रश्नम उपन्यस्य, पहले प्रश्न करके प्रतीकं गृहीत्वा व्याकरोति, मंत्र का प्रतीक लेकर के आगे उसका व्याख्यान करते हैं। भाष्य में कम जो मंत्र में है ब्रह्म तम परादात, तम के लिए प्रश्न करते हैं कम किसको, यो अन्यत्र आत्मनः, ये मंत्र का प्रतीक लिए। टीका में कहते हैं कि प्रतीकम गृहीत्वा यो अन्यत्र आत्मनः, अर्थात आत्मस्वरूप व्यतिरिक्त व्यतिरेकेण आत्मा एव न भवति इयं ब्राह्मण जातिर इति। आत्मस्वरूप व्यतिरेकेण ब्राह्मण जाति को जान रहे हैं कैसा, कहते हैं कि आत्मा एव न भवति इयं ब्राह्मण जाति, यह जो ब्राह्मण जाति है ये आत्मा नहीं है। ताम यो वेद, ताम ब्राह्मण जाति, यो जो इस प्रकार जानता है कि ब्राह्मण जाति आत्मा नहीं है अर्थात ये भिन्न है। तम उस पुरुष को परादध्यात् अर्थात पराकुर्यात् श्रेय मार्ग से च्युत कर दे। कौन कहते हैं सा, सा का अर्थ ब्राह्मण जातिर, तो यह ब्राह्मण जाति उस व्यक्ति को श्रेय मार्ग से च्युत कर दे। क्यों, तो कहते हैं अनात्म स्वरूपेण माम पश्यति इति, ये ब्राह्मण जाति ऐसे ही अर्थात उसको श्रेय मार्ग से च्युत इसलिए करवा रहा है कि मेरे को यह अपने से भिन्न देखता है, आत्मस्वरूपेण नहीं देखता है, अनात्म स्वरूपेण देखता है। अनात्म स्वरूप अर्थात परादध्यात, धा धातु का विधलिंग का क्या होगा, अभ्यास में द आएगा, द आगे धा, धा आगे यासुट, यासुट का रहेगा या रहने से स्नाभ्यस्त रात से आकार चला जाएगा, ई हली अघो, ई हली अघो नहीं लगे तो घू हो गया, इसलिए ई हली अघो नहीं लगेगा, नहीं लगने से स्नाभ्यस्त रात से चला गया आकार। अभ्यास में द आगे धा का आकार चला गया, यासुट का या मिल गया, परा दध्या आगे तिप का तो बिदलिन, मंत्र में है परा परादात परा अदात लुंग, हाँ यासुट मतलब जो परा दध्या दिया ये बिदलिंग का दिया, मंत्र में दा धातु दिया है परादात, वहाँ मंत्र में है दा दिया, डू दाएँ वो तो ना डू दाएँ मंत्र में दान दा ठीक है, अर्थात तात्पर्य वही हो गया, धातु नाम अनेक अर्थत्वात लेकर के घटाना पड़ेगा, क्योंकि परा दध्यात भाष्यकार कहे के उसका अर्थ कह दे परा कुर्यात मतलब पूरा क्री धातु तक लाए, तो मंत्र का वही तात्पर्य है। अर्थात तो जो अनात्मा देखता है अर्थात परमात्मा से भिन्न देखता है, ब्राह्मण जाति को जो परमात्मा से भिन्न देखता है। टीका में परमात्मा अतिरेकेण, अच्छा पूर्व पृष्ठा में है एक पंक्ति, पराकरणे पुरुषस्य अपराधित्वं दर्शयति, जो मतलब पराकरणे ब्राह्मण जाति यह पुरुष को श्रेय मार्ग से हटाया, तो पराकरण का कर्ता हो गया ब्राह्मण जाति, तो क्यों हटाया कहते हैं पुरुषस्य अपराधित्वं, पुरुष अपराधी हो गया, ये अपराधी क्यों हो गया इसको दिखाते हैं, अनात्म स्वरूपेण माम पश्यति इति, यही पुरुष का अपराध हो गया, ब्राह्मण जाति को अनात्मा रूपेण देखता है, इसका अर्थ टीका में आगे कहते हैं, परमात्मा अतिरेकेण दृश्यमानम अपि ब्राह्मण जातिम स्वस्वरूपेण पश्यन कथम अपराधी स्यात्, यह जो ब्राह्मण जाति है वो परमात्मा से तो भिन्न है ठीक है, किंतु ब्राह्मण जाति को ब्राह्मण जाति रूपेण देखता है स्वस्वरूपेण, ब्राह्मण जाति का जो स्वरूप है उसी स्वरूप से देख रहा है, दस नंबर जातित्वेन अनात्मत्वेन, ब्राह्मण जाति जाति एक जाति है तो जाति में जातित्व ये तो अनात्मा है, वो कोई आत्मा नहीं है, तो इसलिए पूर्व पक्ष कहता है कि ब्राह्मण जाति को ब्राह्मण जातित्वेन देखता है वो तो ठीक ही करता है, तो कथम अपराधी स्यात् कैसे अपराधी हो गया इति आह। भाष्य में परमात्मा ही सर्वेशम आत्मा, सर्वेशम आत्मा तीन नंबर टिप्पणी दे दिया, सर्वेशम स्वरूपम, परमात्मा ही सभी का स्वरूप है। तथा भाष्य में आ गए तथा क्षेत्रम, इसी प्रकार की जैसे ब्राह्मण जाति उसको श्रेय मार्ग से हटाया, इसी प्रकार की क्षेत्रम, क्षेत्रम अर्थात क्षेत्रीय जाति, क्षेत्रीय जाति भी उसको श्रेय मार्ग से अर्थात ऐक्य अनुभव से विच्युत करेगा। तथा लोका तथा देवा भूतानि सर्वमिदं ब्रह्म इति यानि अनुक्तानि तानि सर्वाणि आत्मा एव यदयम् आत्मा यो अयम् आत्मा द्रष्टव्यः श्रोतव्य इति प्रकृतः। क्षत्रिय जाति आगे सारे लोक सारे देव सारे भूतानि और सर्वम इदं ब्रह्म इति यानि अनुक्तानि, तो जो सब और नहीं कहा गया है सर्वम कह करके बाकी जो सब, यानी अनुक्तानी इदम ब्रह्म, उसके लिए टीका में कहते हैं इदम ब्रह्म इति उत्तर वाक्य अनुवादस तस्य व्याख्यानम यानी अनुक्रांतानी, अच्छा भाष्य में है यानी अनुक्रांतानी, इदम ब्रह्म इति उत्तर वाक्य अर्थात आगे वाक्य है तो सर्वम तद तम परादात, इस प्रकार के कहा गया यो अन्यत्र आत्मनः सर्वम वेद, आगे मंत्र में है 91 पृष्ठा में इदम ब्रह्म इदम क्षेत्रम इमे लोका इमे देवा इमानी भूतानि इदम सर्वम यदयम आत्मा। इदम ब्रह्म, ब्रह्म अर्थात ब्राह्मण जाति। एक नंबर टिप्पणी दे दिया, अपोदितत्वात् ब्रह्मादि दर्शन से किम पुनः। तो अच्छा, इदम ब्रह्म अर्थात ये जो ब्राह्मण जाति, इदम क्षेत्रम जो क्षेत्रीय जाति, इमे लोका जिस जिसको सब परमात्मा से भिन्नत्वेन माना, वो सब सर्वम आत्मा, यदयम आत्मा, ये सब आत्मा ही है। ये वाक्य अभी विचार दिखाते हैं। इदम ब्रह्म इति, इदम ब्रह्म, इदम क्षेत्र, इदम लोक, इदम आगे है देव, आगे इदम सर्वम, यानी अनुक्रांतानी, अनुक्रांतानी अर्थात जो सब कहा गया, यानी अनुक्रांतानी, चार नंबर टिप्पणी, ब्रह्म क्षेत्र आदि ने जो सब कहा गया, तानी सर्वाणी आत्मा एव, वो सब आत्मा ही है। क्यों कहते हैं, मंत्र का अंतिम है यदयम आत्मा, अर्थात यो अयम आत्मा, ये सब ब्राह्मण, ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, बाकी सब जो लोक वेद सर्व सब आत्मा ही है। और वो आत्मा कहते हैं प्रकृत, प्रकृत अर्थात विचार के लिए जिसका ग्रहण किया गया है उसको प्रकृत कहते हैं। द्रष्टव्य श्रोतव्य इति, आत्मा का ही विचार हो रहा है। टीका में कहते हैं इदम ब्रह्म इति उत्तरवाक्य अनुवाद, इदम ब्रह्म इदम क्षेत्र, ये सब जो फिर कहा गया अनुवाद, तस्य व्याख्यानम यानी अनुक्रांतानि, जो सब कहा गया, आत्मा एव सर्वम इति एतद् प्रतिपादयति, आत्मा ही सब कुछ, अर्थात जो कुछ जगत पूरा अनुभव हो रहा है ये आत्मा ही है। इसी में अध्यस्त है भाष्य में, यस्माद् आत्मनो जायत आत्मनि एव लियत आत्ममयम् च स्थितिकाल आत्मव्यतिरेकेण अग्रहणात् आत्मा एव सर्वम्। यस्मात्, क्योंकि, इस प्रकार के हेतु, हेतु देते हैं क्या, आत्मनो जायते यतो वा इमानि भूतानि, नहीं तो तस्माद् वा यतस्माद् आत्मनः आकाशः, आत्मनि एव लियते, फिर आगे आत्मा में प्रलय समय में, और स्थिति काल में भी आत्ममयम च स्थिति काले, स्थिति काल टीका में कहते हैं स्थिति काले तिष्ठति, आत्ममय होकर के ये सब रहते हैं, अर्थात स्थिति काल में भी आत्मा ही है। तो बाकी आरंभ किया था यस्मात्, इसलिए टीका में कहते हैं तस्माद् आत्मा एव सर्वम तद व्यतिरेके व्यतिरेकेण अग्रहणात् इति योजना। जो भाष्य में षष्ठ मंत्र का जो अंतिम शब्द दो हो गया, आत्म व्यतिरेकेण अग्रहणात् आत्मा एव सर्वम, ये जो भाष्य में है, इसी का अभी अन्वय टीकाकार दिखा रहे हैं। एक तस्माद् पद का अध्याय करना पड़ेगा, क्योंकि यस्माद् वाक्य में आरम्भ किए थे, इसलिए तस्मात् इसका अन्वय हो जाएगा, तस्मात् आत्मा एव सर्वम हेतु आत्म व्यतिरेकेण अग्रहणात्, इस प्रकार की अन्वय हो जाएगा। इसी को टीका में कहते हैं तस्मात् आत्मा एव सर्वम तद व्यतिरेकेण आत्म व्यतिरेकेण अग्रहणात्, ये भाष्य का अन्वय दिखा दिए। तो अभी यहाँ भाष्यकार कह दिए आत्मनो जायते आत्मनि एव लियते आत्ममयम च स्थिति काले, तो अर्थात जन्म स्थिति लय तीनों काल में यह पूरा जगत ये आत्मा में ही है, यह जो कहा गया उसको अभी दृष्टांत दे करके और स्पष्ट करती है स्वयं श्रुति ही, दृष्टांत देती है। पहले स्थिति काल में यह जगत आत्मा में ही स्थित है, आत्ममय है, इसके लिए आगे दृष्टांत देते हैं। टीका में स्थित्यवस्थायां सर्वस्य आत्ममात्रत्वं ज्ञातुं अशक्यं ज्ञापकाभावात् इति आक्षिपति। स्थिति अवस्था में सर्वस्य आत्ममात्रत्वं, ये सब तो आत्ममात्र ही है, अर्थात जो पदार्थ जो सब अभी है कहते हैं ये सब आत्मा ही है। हम लोग क्या ना शब्द व्यवहार करते हैं, आत्मा है, ब्रह्म है, और हमारा बुद्धि भी कहती है कुछ है कि है शब्द, अगर कहेंगे कि आत्मा है ब्रह्म है क्या है, कहते हैं सत और चित, ये पदार्थ है और ये पदार्थ है ऐसे पता चल रहा है, यही यही आत्मा है, ये जो सत और चित जहाँ भी देखेंगे और सत चित दिख रहा है, कहते हैं यही तो विचार हो रहा है। हम शब्द आत्मा ब्रह्म कहने से तो वो हमारा बुद्धि कहता है कुछ एक तो है आत्मा ब्रह्म। तो अर्थात जो शब्द हम बिल्कुल ग्रहण कर लेते हैं ऐसा शब्द उच्चारण करेंगे तो धीरे धीरे लगेगा। तो ये जो सद है चिद है कहते हैं यही इतने अंश ही आत्मा है। अगर सर्वत्र हमको सद और चिद दिख रहा है तो वो जड़ पदार्थ में चिद का अभिव्यक्ति नहीं हो रही है, अर्थात जड़ पदार्थ नहीं स्वयं नहीं जान रहा है। जैसे कहता है कि जो चेतन होते हैं वो स्वयं भी जान रहा है, इसलिए वहाँ सत का और चित का दोनों का अभिव्यक्ति हो जाती है। जड़ पदार्थ में केवल सद का ही अभिव्यक्ति होती है। यही जो सद अंश इसमें दिखता है अस्थि कहते हैं यही तो परमात्मा है, यही आत्मा है। तो आत्मा अधिक क्या दिखेगा, क्या अधिक दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। यही जो सद अंश दिख रहा है यही आत्मा है। और जो प्राणी हो गए उसमें थोड़ा चित अंश दिखता है। कैसे कहते मैं जान रहा हूँ, मैं हूँ, मैं जान रहा हूँ, ये इतने ही आत्मा है। तो इसके आगे और खोजते रहे जितना कहना क्या खोजेंगे, और यही तो ये दोनों ही याद। और बाकी थोड़ा आनंद अगर हो जाएगा, आनंद हो जाने से कहते हैं काम हो गया। ये नहीं होने का कारण है कि भेद बुद्धि अधिक है, भेद बुद्धि चला जाएगा फिर ये आनंद अंश भी इसका भी प्रकट हो जाएगा। फिर कहें हाँ हाँ, जब तक ये आनंद अंश का प्रकट नहीं हो रहा है तब तक हम इसको आत्मत्व न ग्रहण करने के लिए राजी भी नहीं हो रहे हैं। सद चित दोनों अंश का प्रकट हो रहा है, हम सद है, हम जानते हैं हम है, तो किंतु इतने हमको नहीं हो रहा है, क्यों, वो आनंद चाहिए। तो वो प्रकट जब हो जाएगा कि हाँ अब तो आत्मज्ञान पूरा हो गया है? अभी कम से कम 66% में सेटिस्फाई हो जाए। दो अंश तो हमको हो रहा है, मैं हूँ, मैं जानता हूँ, मैं हूँ, इतने ही आत्मा का अंश है। ये जिसको भी भान हो रहा है ये दोनों चीज़ कहेंगे यही आत्मा ही, आत्मज्ञान ही हो तो रहा है और अधिक क्या होना है। फिर वो विश्वास नहीं करेगा, क्या क्या कहते हैं, इतना कठिन करते हैं लोग इतना। हाँ, ये आनंद अंश के लिए महान कठिन है, वो तो चाहिए, परिश्रम चाहिए। स्थिति अवस्थायाम सर्वस्य आत्ममात्रत्वम ज्ञातुम अशक्यम, ये तो नहीं जाना जा सकता है। क्यों, ज्ञापक अभाव है तो कैसे पता चलेगा। ये आनंद अंश का तो अनुभव किसी प्रकार से नहीं आ रहा है। अभावात इति आक्षिपति भाष्य में, कथम पुनर इदानिम इदम सर्वम आत्मा एव इति ग्रहितुम शक्यते। इदानिम सर्वम आत्मा, ये कैसे ग्रहण कर सकता है। कहते हैं यही जब आनंद अंश का अनुभव होने लगेगा ये सब आत्मा ऐसे ग्रहण हो जाएगा। और ये आनंद अंश का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, कहते हैं हम भेद बुद्धि करते हैं। ये भेद बुद्धि क्यों करते हैं, कहते हैं एक में तादात्म्य कर गए। अगर एक में तादात्म्य न करे तो भेद बुद्धि नहीं होगा। तो एक में तादात्म्य कर गए तो इसको भी छोड़ देंगे, क्योंकि नहीं छोड़ पाते हैं। तादात्म्य करके हम इसको इतना दूर तक ले गए हैं, उसको व्यवहार करते करते, भोग करते करते, अभी जितने दूर गए हैं उतने दूर अभी पीछे आना पड़ेगा। अभी हम उसको जितने व्यवहार करके भोग किए हैं उतने उसका विरुद्ध संस्कार डालना पड़ेगा। ये जो भोग का संस्कार छोड़ना यही कठिन हो जाता है। तो अगर ये छूट जाएगा कहेंगे हाँ ठीक है, ये हमको शरीर मन बुद्धि कोई आवश्यक नहीं है, हमको भोग चाहिए इसके द्वारा, तो इसलिए तो हमको रखना पड़ेगा यंत्र को। दिल्ली जाना है तो ट्रेन से कैसे उतर जाएंगे, जब नहीं जाना है कहीं ट्रेन जरूरत नहीं, अलग हो गए, भेद बुद्धि चला जाएगा। तो जितना जितना त्याग कर देंगे देखेंगे उतना उतना ही अनुभव होगा, किंतु भय होगा। त्याग करने से कहीं पाँव तो पहले रहे, कहेंगे छोड़ दीजिए, रह जाएगा पाँव, किसी का पाँव बह नहीं गया। और वास्तविक जो उठा लेता है पाँव वो तो अधिक आनंद में आ जाता है। तो ग्रहितुम न सक कथम पुनर एव, अर्थात स्थिति काल में कैसे ही आत्मा का ग्रहण किया जा सकता है। तो इसके लिए आगे टीका में, घटः स्फुरति इत्यादि प्रत्ययम आश्रित्य परिहरति, वही बात कहते हैं। घटः स्फुरति भाति ये कहते हैं, ये प्रत्यय हो रहा है, कहते हैं इसी को लेकर के कह रहे हैं, देखिए यही तो आत्मा का प्रत्यय हो रहा है। पूर्व पृष्ठा में है भाष्य में, चिन मात्र अनुगमात, चिन मात्र सर्वत्र अनुगत हुआ है, चिन मात्र अनुगमात, अनुगम अर्थात सर्वत्र विद्यमान। 8 नंबर टिप्पणी दे दिए, अव्यभिचारा चिन मात्र सर्वत्र है। चिन मात्र का अनुभव नहीं हो रहा है कि हम कहते हैं घट नहीं जान रहा है, तो ठीक है, घट नहीं जान रहा है किंतु घट स्फुरति, घट हमारा ज्ञान का विषय बन रहा है, तो यही उसका कहें, वो तो उसका सत्ता अंश का बात है। कहते सत्ता अंश होने के मात्र से स्फुरण का विषय, मतलब स्फुरण नहीं हुआ, पर्वत में बन्नी है, बन्नी की सत्ता है, अभी हम अनुमान से सिद्ध कर दिए, किंतु उसका स्फुरण हो रहा है क्या? अभी हमको नहीं हो रहा है। इसलिए जो पदार्थ और सत्ता के साथ स्फुरण भी हो रहा है, वहाँ परमात्मा का विद्यमानता और मतलब 66% आ गया। तो इस प्रकार के आनंद अंश खाली नहीं है, आनंद अंश इसमें तभी आ जाएगा जब हम में भी आनंद आ जाएगा, सर्वत्र हो जाएगा। और जब तक ये नहीं हुआ, हम कहीं में कहते हैं ये आनंद है, किंतु बाकी कुछ कीड़ा कचरा वो आनंद नहीं है, इस प्रकार कहते हैं। भेद बुद्धि भोग वासना इसका कारण है। चिन्मात्र अनुगमात सर्वत्र चित्त स्वरूपता एव गम्यते। तो सर्वत्र चित्त स्वरूपता अर्थात सब कुछ चैतन्य है, गम्यते। तो भाष्यकार तो कह दिया सीधा, सर्वत्र चित्त स्वरूपता एव गम्यते, हमको नहीं लगता है, इसलिए टिप्पणीकार कह देते हैं आत्म प्रवण धियाम अपरोक्ष्यम इदम। यह उनको अपरोक्ष्य होता है जिनका बुद्धि आत्म प्रवण हो गया, आत्मदर्शन करने जिनका स्वभाव हो गया, उनको सर्वत्र चिन्ह मात्र दिखेगा, ये परमात्मा का रूप है, फिर ये मेरा है ये मेरा नहीं है, उस प्रकार बुद्धि नहीं रहेगी। स यथा टीका में स यथा दुंदुभेर इत्यादि वाक्यम अवतारयति तत्र इति। अभी स्थिति काल में सब कुछ ये वही परमात्मा रूप ही है, चिन्ह मात्र है, इसको ज्ञान कराने के लिए आगे जो दृष्टांत देते हैं उसके लिए अवतरणिका भाष्य में कहते हैं तत्र दृष्टांत उच्यते। तत्र अर्थात सब कुछ चिन्ह मात्र ही है, इस विषय में दृष्टांत देते हैं, चिन्ह मात्र ही अनुगत है भाष्य में। अच्छा टीका में सर्वत्र चिद अतिरेकेण असत्वम सप्तमे अर्थ, जो भाष्य में कहा तत्र दृष्टांत उचित है, तत्र का अर्थ चिद अतिरेकेण सब कुछ असत है, चैतन्य अर्थात सच्चिद अंश नहीं है तो फिर कोई पदार्थ नहीं है, ये सप्तमे अर्थ। दृष्टांते विवक्षितम संक्षिपते, आगे जो दुंदु भी दृष्टांत देंगे उसमें विवक्षित क्या कहना चाहते हैं उसको संक्षेप से कह देते हैं भाष्य में। यत स्वरूप व्यतिरेकेण अग्रहणम यस्य तस्य तदात्मत्वमेव लोके दृष्टम। यत स्वरूप व्यतिरेकेण अग्रहणम यस्य, मान लीजिए कि सुवर्ण स्वरूप व्यतिरेकेण अग्रहणम भूषणस्य, आगे तस्य तस्य भूषणस्य तदात्मत्वम सुवर्ण रूपत्वमेव। सत चित अगर भान नहीं होगा तो घट भी भान नहीं होगा, इसलिए सद चिद का ग्रहण नहीं करके घट का ग्रहण नहीं हो पा रहा है, इसलिए घट सच्चिद अंश से भिन्न नहीं है। तो ये लोके दृष्टम, ये अर्थात यह पूरा ये जो दृष्टांत देंगे उसका तात्पर्य इतना ही है। आगे मंत्र पूर्व पृष्ठ में है, तो यह जो मंत्र पहले स्थिति काल में सब कुछ परमात्मा रूप ही है ये दिखाने के लिए, अर्थात ये सबको श्रवण तो हो गया, श्रवण हो गया कि ये सब कुछ परमात्मा रूप ही है, सर्वम यदयम आत्मा ये कह दिया, ये श्रवण हो गया। किंतु हम यह टीका में दिया था कि ज्ञातुम अशक्यम, क्यों ज्ञापक अभाव, ये ज्ञातुम अशक्य अर्थात श्रुति से जो हम श्रवण किए हमारा बुद्धि उसका विरोध करता है, श्रुति तो कह दिया सर्वम यदयम आत्मा, किंतु हमारा बुद्धि कहते हैं ज्ञातुम अशक्यम। तो ये जो अभी हमको अर्थात श्रुति में जो प्रमेय संशय हो गया उसको दूर करने के लिए कहते मनन प्रपंच, यहाँ से अर्थात श्रुति मनन आरंभ करता है, दृष्टांत दे करके समझाता है। स यथा दुंदुभेर हन्यमानस्य न बाह्याय शब्दाय चक्नुयात ग्रहणाय, दुंदुभेस्तु ग्रहणेर दुंदुभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः। यहाँ शब्द व्यवहार किया गया स यथा दुंदुभेर हन्यमानस्य, दुंदुभि का हनन होने पर अर्थात दुंदुभि वादन होने पर, नगड़ा दुंदुभि का अर्थ वादन होने पर, न बाह्यान शब्दान शक्नुयात ग्रहणाय। पहले हम यहाँ के दृष्टांत लेंगे, हमारा सामने में घटपट पदार्थ है, नदी पर्वत इत्यादि है, जब तक हमको पृथ्वीत्व का ज्ञान नहीं हुआ है, ये सब पृथ्वी है ऐसा ज्ञान नहीं होगा। जैसे हमारे सामने अभी खंड मुंड मतलब रक्त श्वेत पीत ऐसे बहुत सारे गाय खड़े हैं, जब तक हमको गोत्व का ज्ञान नहीं है ये सब गौ है इस प्रकार के ज्ञान नहीं होगा। विशेष का ज्ञान होने के लिए सामान्य का ज्ञान चाहिए। पृथ्वीत्व का ज्ञान है तो घट को देखे गया ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी है तो तभी यह घट है, इस प्रकार की विशेष ज्ञान होने के लिए सामान्य ज्ञान चाहिए। इसको यहाँ कह रहे हैं कि दुंदुभेर हन्यमानस्य, दुंदुभि का वादन होने पर, दुंदुभि शब्द का अर्थ है दुंदुभि शब्दत्वम, अर्थात दुंदुभि शब्दत्व जो उसका प्रत्येक दुंदुभि शब्द में जो जाति रहेगी वो बिना शब्द में वो जाति नहीं रहेगी, तो दुंदुभि शब्दत्व अर्थात प्रत्येक दुंदुभि शब्द में रहने वाली जाति। श्रवण जो कह दिया कि आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य कहा, तो श्रोतव्य कहने से आप फिर सुनाइए हमको, तो सुनाना आगे मंत्र कह दिया ब्रह्म तम परादात ये कह करके उसी का अंतिम भाग में कह दिया कि यदयम आत्मा तो इदम ब्रह्म इदम क्षेत्र इदम लोक इदम देव इदम सर्वम कह करके आगे कह दिया कि यदयम आत्मा ये सब कुछ ही आत्मा ही है, ये इतना अंश श्रवण हुआ। मतलब ये जो विभाग, ये विभाग भाष्य इत्यादि, हाँ ये श्रुति कह रहे हैं ना ना याज्ञ बोल के का मुख से श्रुति, क्योंकि ये तो मैत्रेय को कहा जा रहा है। हाँ अच्छा अच्छा, मतलब याज्ञ बोल के अभी ऊपर हम नहीं हुए हैं, उन्हीं का वाक्य ही है। तो ये तो कहे हैं कि निदिध्यासस्व, मैं जो कह देता हूँ आप उसका निधिध्यासन करिए। यहाँ किंतु साक्षात शब्द नहीं है मैत्रेय को ज्ञान हो गया नहीं हो गया, किंतु छांदोग्य में तो कहा गया सब सब विजज्ञों ना तद विजज्ञों तद विजज्ञों इस प्रकार के स्वतः केतु को ज्ञान हो गया, वहाँ तो लिखा गया साक्षात, यहाँ इस प्रकार के शब्द नहीं है। स यथा स के लिए अच्छा देखिए एक नंबर टिप्पणी है, बात वार्तिककार कहे हैं यथा इत्यत्र वार्तिके एवं श्रोतव्य आत्मायम समाप्तः श्रवणे विधि सर्वम ना यदयम आत्मा ये श्रोतव्य ये श्रवण विधि समाप्त हो गया पूर्व मंत्र में जो आया। अथ मंतव्य इत्यस्य प्रपंच पर उच्यते, अभी मंतव्य प्रपंच कहा जाता है। श्रवण विधि विचार शक्ति तात्पर्य अनुसारी अतिवृत्त, श्रवण विधि विचार शक्ति तात्पर्य अनुसार में ये अतिवृत्त कह दिया गया। तो श्रवण विधि श्रवण क्या है, कहते हैं कि शब्द का शक्ति के आधार पर आप उसका अर्थ ग्रहण कर लेना, यही श्रवण हुआ। तो क्योंकि श्रवण काल में श्रवण क्या उसे लक्ष्यार्थ ज्ञान हो गया अभी नहीं, श्रवण में तो परोक्ष ज्ञान होगा, तो यहाँ वास्तविक श्रवण में यहाँ अपरोक्ष ज्ञान होगा क्योंकि पदार्थ सामने में है। तो जैसे कहा जाएगा कोई व्यक्ति जानता नहीं ये लेखनी है, अभी उसको कोई बताने वाला कहेगा कि तो इयम लेखनी, शब्द उच्चारण किया, कहते शब्द उच्चारण करने पर भी अगर विषय सामने में है वो उसको प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा, अगर ये सामने में नहीं है तो कहेगा कि इत्थम लेखनी भवती, तो केवल अपरोक्ष ज्ञान हुआ। विषय अगर अपरोक्ष है तो उसको अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा, और आत्मा अपरोक्ष है मैं ही हूँ, तो यहाँ अपरोक्ष ज्ञान होता है। तो श्रवण विधि विचार शक्ति तात्पर्य अनुसारी अतिवृत्त, तो श्रवण विधि पूरा हो गया। सर्वम अयम आत्मा कहते मतलब अयम आत्मा कह करके, अथ युक्ति अनुसारी मनन विधि विचार आरभ्यत इत्यर्थ, युक्ति दिखा करके मनन विधि का विचार आरम्भ करते हैं, अर्थात यह मंत्र से मनन आरम्भ हो रहा है। अच्छा तो मंत्र में दुंदुभि का अर्थात नगाड़ा वादन होने से जब तक दुंदुभि शब्दत्वम इसी प्रकार के ग्रहण नहीं हुआ है न बाह्यान शब्दान ग्रहणाय शक्नुयात, यह बाह्य शब्द से दुंदुभि का जो ये विशेष है दुंदु भी विशेष शब्द, जैसे दृष्टांत दे दिए कि घटपट जैसा पृथ्वीत्व का ज्ञान होने से ये घटपट ये सब पृथ्वी है ऐसे सब ज्ञान हो जाएगा। तो इसी प्रकार के यहाँ बाह्य शब्द अर्थात दुंदुभि का जो विशेष शब्द होते हैं, अन्य अन्य परिस्थिति में अन्य अन्य प्रकार की वादन होता है। जो शव यात्रा होता है जैसे वादन होता है, जब विवाह यात्रा होता है अन्य प्रकार के होता है, युद्ध में अन्य अन्य प्रकार के होता है। तो ये बाह्य शब्द अर्थात दुंदुभि विशेष शब्द, शब्द विशेष। और दुंदुभेस्तु ग्रहणेन अर्थात दुंदुभि शब्दत्व का ग्रहण हो गया, जैसे पृथ्वीत्व का ग्रहण हो गया, कह देगा ये तो पृथ्वी का विशेष है। इसी प्रकार के दुंदुभेस्तु ग्रहणेन बाह्य को जान लेगा, बाह्य अर्थात विशेष को जान लेगा। दुंदुभि शब्द यहाँ सामान्य को कह रहा है, बाह्य यहाँ विशेष को कह रहा है। जैसे गोत्वम और खंडमुंड, गोत्व सामान्य हो गया, खंडमुंड आदि विशेष हो गए। तो दुंदुभि का ग्रहण होने से ये बाह्य सब ये दुंदुभि शब्द ये ग्रहण हो जाएंगे। दुंदुभि शब्द का अर्थ दुंदुभि शब्दत्वम एक प्रकार हुआ। दूसरा कहते हैं दुंदुभि आघातस्य वा ग्रहणेन, दुंदुभि ये भी ग्रहण हो जाएगा। दुंदुभि आघात शब्द से यहाँ कहते हैं जैसे कि घटत्व पटत्व ग्रहण होगा तो घटपट का ज्ञान होगा नहीं होगा, हो जाएगा। पृथ्वीत्व का ग्रहण होने से भी घटपट का ज्ञान होगा, ये घट नाम का ज्ञान नहीं होगा किंतु ये पृथ्वी का कोई विशेष है, इस प्रकार के ज्ञान हो जाएगा। अथवा घटत्व पटत्व ज्ञान हुआ तो भी ये घट है पट है ये ज्ञान हो जाएगा, या तो पृथ्वीत्व का ज्ञान से भी ये ज्ञान हो जाएगा अथवा घटत्व पटत्व का ज्ञान से भी ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ कहते हैं कि दुंदुभि शब्दत्व ये नागड़ा का ही शब्द है, इस प्रकार के ज्ञान होने से जान लेगा अच्छा ये दुंदुभि का कोई शब्द विशेष है। अथवा किसी को ज्ञान हो गया ये तो मतलब दुंदुभि का वीर रस है, ये तो दुंदुभि का करुण रस है, इस प्रकार की जिसको ज्ञान हो जाएगा अर्थात तो उसको सीधा ये घटत्व दिख रहा है इसमें पटत्व दिख रहा है कह देगा, वो तो सीधा कह देगा ये घट है पट है, ये दोनों उपाय से हो सकता है। यहाँ दुंदुभि आघात का शब्द अर्थात तो जो वीर रस करुण रस मधुर रस इत्यादि ये सब रस युक्त जो दुंदुभि शब्द आघात शब्द से ये कहा गया। आगे टिप्पणी आएंगे वहाँ थोड़ा और इसको विचार स्पष्ट दिखाएंगे। आगे टीका में दुंदुभि दृष्टांतम आदाय अक्षराणी व्याचष्टे 93 पृष्ठा में तृतीय पंक्ति में दुंदुभि दृष्टांत को दिखा मतलब ले करके उसका अक्षर व्याख्यान करते हैं भाष्य में। स यथा मंत्र में है स यथा दुंदुभेर, तो स इति दृष्टांतो लोके, लोक में ये दृष्टांत दिया जाता है यथा दुंदुभेर, दुंदुभेर भेरियादे भेरी कहते हैं नगड़ा को, हन्यमानस्य हन्यमानस्य अर्थात ताड्यमानस्य दंडादिना दंड के द्वारा आघात करने से, न बाह्याय शब्दान बाह्य शब्द अर्थात बहिर्भूतान शब्द विशेषान, तो बहिर्भूत शब्द का अर्थ हो गया कि शब्द विशेष, शब्द विशेष 2 टिप्पणी में कहते हैं तार मंदादि रूप, ये अर्थात तो उसका विशेष शब्द है, तार शीघ्र त्वरित मंद धीर धीरे धीरे। आगे टीका में शब्द विशेषान एव विशदयति, ये शब्द विशेष दुंदुभि का शब्द विशेष क्या है बताते हैं भाष्य में। दुंदुभि शब्द सामान्यात निष्कृष्टान दुंदुभि शब्द विशेषान न शक्नुयात ग्रहणाय ग्रहितुम, तो दुंदुभि शब्द सामान्य अर्थात दुंदुभि शब्दत्व का अगर ग्रहण नहीं हुआ तो दुंदुभि शब्दत्व से भिन्न करके ये दुंदुभि शब्द विशेष है ऐसा ग्रहण नहीं कर किया जा सकता है। ये तो सब शब्द व्यवहार हो रहा है, हमको तो शक्तिवृत्ति से इसका अर्थ बुद्धि में नहीं आ रहा है, और शक्तिवृत्ति से समझने के लिए पृथ्वीत्व का ग्रहण नहीं हो रहा है तो घटपट का ग्रहण नहीं हो पाएगा, गोत्व का ग्रहण नहीं हो रहा है तो खंडमुंड का ग्रहण नहीं हो पाएगा, सामान्य का ज्ञान नहीं होने से विशेष का ग्रहण नहीं हो पाएगा। टीका में कथम तरी दुंदुभि शब्द विशेषाणाम ग्रहणम, ये खंडमुंडादि घटपटादि इनका सब ग्रहण कैसे होगा। भाष्य में कहते हैं दुंदुभेस्तु ग्रहण है ना, दुंदुभि अर्थात दुंदुभि शब्द सामान्य, दुंदुभि शब्दत्वम अर्थात पृथ्वीत्वम अथवा गोत्वम ये ग्रहण होने से हो जाएगा। दुंदुभि शब्द का अर्थ टीका में कहते हैं दुंदुभि शब्द सामान्य से इति यावत। तो दुंदुभि शब्द सामान्य, सामान्य के लिए तो लगा देंगे जाति, दुंदुभि शब्द त्वम ये अगर ग्रहण हो जाएगा। भाष्य में दुंदुभेस्तु ग्रहण न अर्थात दुंदुभि शब्द सामान्य विशेषणत्वेन न चाहिए। सामान्य दुंदुभि सामान्य, सामान्य का अर्थ त्व कर देंगे, दुंदुभि शब्दत्व विशेषणत्वेन। दुंदुभि शब्दत्व वहाँ विशेषण बन करके विशेष्य का ज्ञान होगा, क्योंकि हम कहेंगे गोत्ववती खंड, गोत्ववान खंड कहेंगे, अभी गोत्व वहाँ विशेषण बन जाएगा। इसी प्रकार के यहाँ दुंदुभि शब्द सामान्य, दुंदुभि शब्दत्व विशेषण बन जाएगा, विशेषणत्वेन न लिखना है। तो दुंदुभि शब्द एते इति शब्द विशेष गृह्यन्ते, दुंदुभि शब्द इति एक नंबर टिप्पणी देखिए, तेषां तद विशेषणकत्वम एव अभिनयति। ये जो विशेष शब्द विशेष हो गए वो सब शब्द सामान्य विशेषण वाले हैं, अर्थात विशेष्य में विशेषण उनका अंगभूत बन करके रहा है। एते शब्द विशेषा दुंदुभि शब्दाः अर्थात दुंदुभि लक्षित शब्द सामान्य अभिन्ना, यह जो दुंदुभि शब्द सुनने जा रहे हैं ये सब दुंदुभि शब्दत्व से अभिन्न है, जैसे खंड मुंड इत्यादि गोत्व से अभिन्न है, सामान्य में विशेष कल्पित होता है। भाष्य में दुंदुभि शब्द एते इति शब्द विशेषा गृहीता भवन्ति, दुंदुभि शब्द सामान्य व्यतिरेकेण अभावात् तेषां, दुंदुभि शब्द सामान्य अर्थात जो पृथ्वीत्व अथवा गोत्व ऐसा उसका ग्रहण के बिना इनका ग्रहण नहीं हो पाएगा। टीका में उक्ते अर्थे दुंदुभ्याघातस्य इत्यादि वाक्यम उत्थाप्य व्याचष्टे, विशेष को ग्रहण करने के लिए जैसे सामान्य का ज्ञान चाहिए ऐसे अवांतर सामान्य का ज्ञान होने से भी ग्रहण हो जाएगा, घटत्वपटत्व का ज्ञान से भी घटपट का ग्रहण हो जाएगा। दुंदुभि आघात शब्द से वही कहा जा रहा है अवांतर सामान्य। तो उक्ते अर्थे अर्थात जो विशेष का ग्रहण करने के लिए जैसे मुख्य सामान्य चाहिए ऐसे अवांतर सामान्य से भी हो जाएगा। दुंदुभि आघात से इत्यादि वाक्यम उत्थाप्य व्याचष्टे, भाष्य में द्वितीय पंक्ति में दुंदुभ्याघातस्य चाहिए था ना, अच्छा यहाँ द्यातस्य हो गया, दुंदुभ्याघातस्य, दुंदुभ्याघात ये क्या चीज पदार्थ है, तो आगे दे दिए भाष्य में दुंदुभेर आहननम अर्थात आघात। दो नंबर टिप्पणी देखेंगे, न केवल शब्द सामान्य ग्रहे एव तद विशेष ग्रहो, केवल शब्द सामान्य ग्रहण होने से शब्द विशेष का ग्रहण होगा ऐसे नहीं, शब्द तो अवांतर सामान्य ग्रहादपि तद विशेषाणाम ग्रह, घटत्व पटत्व ये हो गया अवांतर सामान्य अवांतर जाति, तो घटत्व पटत्व का ज्ञान होने से भी घटपट का ज्ञान हो जाएगा। जैसे पृथ्वीत्व पृथ्वी हो गया मुख्य सामान्य, उसका ज्ञान होने से घटपट का ज्ञान हो सकता है अथवा घटत्व पटत्व का ज्ञान से भी घटपट का ज्ञान हो सकता है। अच्छा तो दुंदुभि आघात शब्द का क्या अर्थ है, तीन नंबर टिप्पणी आगे कहते हैं, वीरादि नवरस अन्यतम रस अन्यतम अन्यतम रसयुक्तो दुंदुभ्यादि हननो उत्पन्न। तो ये वीरादि नवरस ये कुछ होगा, नवरस वीर करुण ये तो दो तीन मधुर ये सुने हैं, बाकी और कुछ होगा सब। हाँ हाँ हाँ तारमंद से ये लोग हैं, अर्थात ये जो वीर रस हुआ ये संग्राम युद्ध समय में आप लोग देखे नहीं होगा, जो कबड्डी खेल होता है तो ये धूप का दिन में पूरा होता है और एकदम कड़क धूप में कबड्डी का खेल चलेगा और यहाँ ये बजेगा और बजने से फिर वो जो खेलते हैं उनको और होश नहीं रहता, एकदम मतलब खून भी निकल जाएगा तब भी एकदम लगे रहेंगे, तो फिर ये क्या होता है, शुरुआत में नहीं बजाएंगे, जैसे थोड़ा चलेगा 10 मिनट खेल हो जाएगा फिर आरंभ करेंगे इसको बजाना, फिर तो और क्या एकदम लड़ाई हो जाएगा। तो धुंधुभ्या हनन उत्पन्न, धुंधुभि हनन से ये होता है संग्राम आदि गतो ध्वनि। तो यह संग्राम ध्वनि, उसको पता चल गया कि ये तो धुंधुभि का संग्राम ध्वनि है, तो फिर पता चल जाएगा कि अच्छा ये तो धुंधुभि शब्द है। तो धुंधुभि आघात तद ग्रहे तद विशेष ग्रहस तयोस् तादात्म्यात्। ऐसे अगर घटत्व का ग्रहण हो गया तो घट का ग्रहण हो गया, क्योंकि घटत्व घट तादात्म्य है उसमें। भाष्य में द्वितीय पंक्ति में धुंधुभ्याघातस्य वा धुंधुभेर आहननम आघातो धुंधुभ्याघात विशिष्टस्य शब्द सामान्यस्य ग्रहणेन तदगता विशेषा गृहीता भवन्ति। तो शब्द सामान्य अर्थात ये जो अवान्तर जाति विशिष्ट ये ग्रहण होने पर भी तदगता विशेषा गृहीता भवन्ति, विशेष ग्रहण हो जाएंगे। 4 नंबर टिप्पणी, शब्द सामान्य अभिन्न जो शब्द विशेष घटत्व पटत्व अभिन्न घटपट वो सब ग्रहण हो जाएंगे। आगे टीका में उक्तम अर्थम व्यतिरेक मुखेन विशदयति, व्यतिरेक मुखेन, अच्छा हाँ यहाँ णत्व हो भी पाएगा इसलिए विकल्प दिए हैं, क्योंकि ये जो न हुआ वो व्यतिरेक मुख से ये न आया, इसलिए अखंड पद से ये तृतीय आने से यह अटकुपांग से हो सकता है। अगर व्यतिरेक और मुख अलग अलग हो करके बाद में उसमें मतलब आपको केवल मुखेन और व्यतिरेकेण इस प्रकार की कर लेंगे तो फिर मुखेण को णत्व नहीं हो जाएगा, समान पद नहीं होगा। उक्तम अर्थम व्यतिरेक मुखेन विशदयति न तु इति, भाष्य में न तु त एव निर्भिद्य ग्रहितुम शक्यते विशेष रूपेण अभावा तेषा न तु त एव ते अर्थात ते विशेषा, ये विशेषों को निर्भिद्य अर्थात सामान्य से भिन्न करके घटत्व से भिन्न करके आप घट को ग्रहण कर लेंगे ये नहीं कर सकते हैं। क्यों? विशेष रूपेण अभाव तेषम, सामान्य व्यतिरेकेण विशेषों का स्थिति ही नहीं रहेगा, घटत्व निकाल लेंगे तो फिर घट का क्या स्थिति। इसी प्रकार के तथा प्रज्ञान व्यतिरेकेण स्वप्न जागरित और न कश्चित वस्तु विशेष गृह्यते, प्रज्ञान से भिन्न होकर के 6 नंबर टिप्पणी स्फुरणात्मक ब्रह्म सामान्य अतिरिक्त भाति, ऐसा अगर आपको ग्रहण नहीं होगा ये घटपट का ग्रहण कैसे होगा, आप तभी कहेंगे कि घटो भाति तभी घट का ग्रहण हो रहा है, तो भाति का ज्ञान नहीं होगा तो घट का ज्ञान कैसे होगा। तथा प्रज्ञान व्यतिरेकेण स्वप्न जागरित योर, सुषुप्ति में तो ठीक है नहीं होगा इसलिए कहते हैं स्वप्न जागरित, तो स्वप्न जागृत अवस्था में जब भी पदार्थों का ज्ञान होता है तो प्रज्ञान विशिष्ट होकर के ही ग्रहण होते हैं, न कश्चित वस्तु विशेष गृह्यते, कुछ वस्तु का ग्रहण नहीं होगा। तस्मात प्रज्ञान व्यतिरेकेण अभावो युक्तस्तेषाम, इसलिए प्रज्ञान प्रज्ञानम ब्रह्म अर्थात सच्चित इससे भिन्न होकर के कोई भी पदार्थ का भान नहीं होगा। अगर अस्थि भाति भान हो रहा है यही आत्मदर्शन हो रहा है, इससे अधिक कुछ नहीं आ जाएगा आत्मदर्शन। टीका में विवक्षितम दार्ष्टान्तिकम आचष्टे, ये हो गया दृष्टांत जो धुंधुभि दे दिया, दार्ष्टान्तिक कहते हैं तथा जो हम लोग पंक्ति देख लिए, तथा प्रज्ञान व्यतिरेकेण स्वप्न जागृत में कुछ नहीं है, तो ये जो प्रज्ञान हुआ यही सामान्य जो धुंधुभि शब्दत्वम, और ये ग्रहण हो ही रहा है तो सच्चिद का ग्रहण हो ही रहा है। तत्रैव टीका में आ गए, तत्रैव वस्तु विशेष ग्रहण संभावनाम अभिप्रेत्य स्वप्न जागरित यो रीति उक्तम, भाष्यकार कह दे कि तथा प्रज्ञान व्यतिरेकेण स्वप्न जागरित यो, क्यों स्वप्न जागरित कहे, कहेंगे स्वप्न जागृत अवस्था में भी कुछ, यह जागृत अवस्था में ही कुछ ग्रहण हो सकता है, इसलिए कहा सुषुप्ति समाधि में तो कुछ ग्रहण नहीं होगा अन्य पदार्थ का, समाधि में ग्रहण होता है। क्या चीज़ सचित यही सामान्य अर्थात तो अस्थि भांति का भान नहीं हो करके कोई भी वस्तु का भान नहीं होगा। ये जो अस्थि भांति का ज्ञान हो रहा है यही आत्मज्ञान, तो अधिक कुछ नहीं होगा। कहेंगे तो फिर हम सब ज्ञानी हो गए तो बढ़िया है। आगे कहते आगे जितना प्रारब्ध है वो तो भोगना पड़ेगा, ज्ञानियों को भी प्रारब्ध भोगना पड़ेगा, पड़ेगा तो आगे हमारा जितना है वो प्रारब्ध है, इतने ही आत्मज्ञान होगा अस्थि भांति। आनंद अंश कहते हैं हाँ उनके लिए तो साधना चाहिए, वो तो कठोर चाहिए उसके लिए। ये जो यह जो अर्थात आनंद अंश का पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए ये अर्थात समाधि की आवश्यकता है। समाधि हम अर्थात चित्त को स्थिर रख करके समाधि करें, ये एक प्रकार की समाधि होगा जिसको वेदांत तो मुख्य समाधि नहीं कहेगा। वेदांत का मत में समाधि अर्थात आत्मा ही एकमात्र पदार्थ है ऐसे निश्चय हो जाना, हमको विपरीत भ्रम कभी नहीं होना। कहते हमको तो एक एक क्षण के लिए भी ये स्थिर नहीं होता है कि कौन स्थिर नहीं होता है, कहते मन स्थिर नहीं होता है, क्या लेना देना है उसके साथ। आपको निश्चय है कि आप ब्रह्म है, कहते हाँ निश्चय है, तो उतना ही ज्ञान है। ये निश्चय होना ये हमको अपने को पूछ करके देख सकते हैं, हमारा बुद्धि कभी कह देती है क्या आप कहाँ ब्रह्म है? जिसका बुद्धि कभी नहीं कहेगी कि मतलब विरोध संस्कार नहीं दिखाएगा तो उसका ज्ञान है। मन स्थिर रहना नहीं रहना है ये ज्ञान के साथ कोई इसका संबंध नहीं है, किंतु मन अगर स्थिर है उपासना पहले किया है तब उसको ज्ञान उत्तरकालीन जो जीवन मुक्ति का सात्विक आनंद होना है वो होगा। स्वरूप आनंद तो ज्ञानी का है चाहे उपासना किया है चाहे नहीं किया है, किंतु ये जो सात्विक आनंद होना है चित्त स्थिर होकर के वो अंश तो उसको नहीं आएगा। क्यों? कहेगा ये इतना प्रारब्ध बचा है वह तो भोगना पड़ेगा। तो सच्चिद अंश ग्रहण हो रहा है, कहते हैं यही आत्मा का ज्ञान हो रहा है, इससे अधिक और नहीं आएगा। मतलब अधिक आएगा आनंद अंश का भान होगा, तो आनंद अंश का भान होगा अर्थात तो प्रथम मैं आनंद रूप हूँ ये होगा, फिर अन्यत्र दिख जाएगा। उसके लिए तो किंतु कठोर चाहिए, पूरा त्याग चाहिए, साधन चतुष्ट नहीं होने से वो अंश नहीं होगा। आज यहाँ तक तो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईशोरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेद गिने व्योमबद व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अगर हम वास्तव में विचार भी करें, कहा जाएगा कि जो अस्थि भांति का ज्ञान होता है यही आत्मज्ञान हो रहा है, ये हमारा बुद्धि उसको ग्रहण नहीं करेगा। ये क्यों ग्रहण नहीं करेगा? ए भाई शास्त्र कह रहा है अस्थि भांति अगर ज्ञान हो रहा है ये तो ब्रह्म का ही अंश है, ये तो दोनों भान हो रहा है। वास्तविक यही जो आनंद अंश जब तक नहीं आता है तब तक हमको भान होने पर भी यही भरचू जैसा अवस्था है, देख रहा है उसको किंतु कहता है कि इस प्रकार देखने से क्या लाभ हुआ। तो ब्रह्म ज्ञान होने से जो हमको लाभ होना चाहिए वो तो नहीं हो रहा है। ये संस्कार क्यों डाले हैं? ब्रह्म ज्ञान होने से हमको जो लाभ होना चाहिए।